50 languages. 83. 83. زمان گذشته 3. زمان گذشته 3. تلفن زدن. تلفن زدن. من تلفن زده ام. من تلفن زده ام. من تمام مدت با تلفن صحبت می کردم. من تمام مدت با تلفن صحبت می کردم. سوال کردن. سوال کردن. من سوال کرده ام. من سوال کرده ام. من همیشه سوال می کردم. من همیشه سوال می کردم. تعریف کردن. تعریف کردن. من تعریف کردم. من تعریف کرده ام. من تمام داستان را تعریف کردم. من تمام داستان را تعریف کرده ام. یاد گرفتن. یاد گرفتن. من یاد گرفتم. من یاد گرفته ام. من تمام شب مشغول یادگیری بودم. من تمام شب مشغول یادگیری بودم. کار کردن. کار کردن. من کار کردم. من کار کرده ام. من تمام روز کار می کردم. من تمام روز کار می کردم. غذا خوردن. غذا خوردن. من غذا خوردم. من غذا خورده ام. من تمام غذا را خوردم. من تمام غذا را خورده ام.